w Trójce w 2015 roku. Bardzo. Okej, to teraz będzie już weselej, myślę, trochę. Breaking bad for you. Wrote a lie to find me in the seashell, burning down the wishes, waking up the spoon. Everywhere I turn, I see truth. Dziękuję bardzo. Fajnie bardzo, że jesteście tutaj z nami i że możemy dla was grać. I dzisiaj nawet przez magię chyba tego miejsca nie przeszkadza nam to, że musicie siedzieć. Jakoś tak to, no przynajmniej dla mnie, i tak nie ma... I tak czuję od was energię. Po prostu bardzo mocno ją przesyłacie chyba. Okej. Okay. Game instead of running into me, running. Yeah. Dziękuję bardzo. Telefon nazywał się Feel You Got Me. A teraz zagramy tytułowy utwór z naszej płyty, tak mi się wydaje, jeszcze się upewnię. Tak. Ruby Dress, Skinny Dog. Od tego utworu kilka miesięcy temu. Co dzisiaj jest? Luty? Dobrze, dziękuję za pomoc. No, to kilkanaście może miesięcy temu. Od tego utworu stwierdziliśmy, że możemy robić bardzo fajną muzykę. I zaczęliśmy ją robić wtedy. Ruby Dress, Skinny Dog. Bardzo. Left old and cold, but to move it fast. and me against sleep. Any of these thoughts racing through my brain. It's true. Maybe I'm howling for you. There's something wrong with this plot. The actors he don't have got a clue. Baby, I'm howling for you. Girls, hold on me like glue. Baby, I'm howling for you. Nah, nah, nah, nah. I can't remember this little part, so I'm just gonna figure it all out. Strike two. Baby, I'm howling for you. Jesteśmy już w połowie drogi, także niewiele zostało nam zabawy wspólnej. Ale mam nadzieję, że do tej pory jest wszystko okej, że wszystkim się podoba tutaj i tym, którzy słuchają nas w innych miejscach. No. Czy tak jest? Na przykład chociaż tutaj? No to... To świetnie. Okej, teraz zagramy nasz... Jeden z naszych singli. Nie pamiętam w ogóle w tym momencie, który. Drugi? Tak. Yeah. Witam serdecznie. Strasznie ciepło. Oskar już widzę, jest w negliżu. Ja właśnie zaraz też pójdę w tę stronę. No, ja wiem, że to cieszy zawsze, jak się ludzie rozbierają. Znaczy, w moim przypadku jest inaczej trochę. Jak ja się rozbieram, to nie zawsze. Ale teraz zagramy utwór. Bardzo nam było przykro, kiedy dowiedzieliśmy się, że niestety nie będziemy mogli zagrać go i wykonać go z gościem specjalnym, z którym pierwszy raz wykonaliśmy ten utwór. Ale mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość jakby kiedyś to zrobić. A dzisiaj bez Katarzyny Nosowskiej niestety, ale nasz jedyny utwór po polsku i ostatni, jaki zrobiliśmy na razie. Czyli co mogę jeszcze dla pana zrobić z wierszem takim. To nie nasz tekst jest, dlatego jest taki dobry. Wysyłamy gorące pozdrowienia i całusy Katarzynie Nosowskiej. Mam nadzieję, że niedługo będzie mogła z nami zaśpiewać jeszcze raz ten utwór, bo no, z nią to jest w ogóle fajne, naprawdę. Ten utwór z nią to jest fajny utwór. Tak, właśnie. When you said I should change the way that you depend, I thought about it on the weekend. I was so wet, but maybe if it's worthwhile. I brought some flowers and some whiskey to our room. You didn't even turn away, girl, from the news. The weeks of hiding in the corners, anywhere, just excuse the conversation. So just get the fuck out and leave me alone. Dziękuję bardzo. Ten utwór nazywał się House Call. Tak zagraliśmy kilka koncertów i ten utwór też tam był, jakby, bo jest na płycie. I duże takie, duży entuzjazm jest zawsze po tym utworze. Nie wiem dlaczego. Znaczy, bo jest fajny, ale też nie wiem, tak jakoś najbardziej reagują ludzie na niego pozytywnie. Co tam gramy? Dobrze. Midnight Crush. Krzyż. Scarlet came to whisper, I will never let you go. You are so ambitious, you're the only one. So strong, you make me feel like I was free. The people all around are angry and they quiet and tame. So I want you to go. I want you to go. I want you to go. I want you to go. But I'm so tired, it's been too long. You are so ambitious, where's this place where I can go? Nah. Cause I'm free, there's so much more for me to see. There are people all around, so nice to me. Teraz zagramy nasz ostatni utwór dzisiaj, nazywa się Synd Love i chcielibyśmy chyba jeszcze raz, myślę, podziękować za to, co się dzieje z nami i na pewno część z was przyczyniła się do tego w jakimś stopniu, bo nie wszyscy pewnie, ale część na pewno i dzięki, że tu jesteście, też, bo to nie wszyscy było też do ludzi, którzy nas słuchają, bo tam na pewno nie wszyscy. Mam nadzieję, że będą zespół Curly Heads czekały same takie fajne przygody i mniej stresów jakby. Chociaż tam, no, a myślałem, że coś ładnego powiem. Proszę, jak to przyjaciel wzruszyć potrafi, nawet nie mówiąc nic. Dużo mamy jeszcze. Tak naprawdę to były żarciki, że to koniec. Jeszcze trochę. Dzięki wielkie, że byliście z nami i że jesteście dalej, że nikt nie wyszedł. Chociaż widziałem 3 osoby, które wyszły. Ale ja z nimi porozmawiam później. Okej, to gramy po prostu. Utwór, który nazywa się Spiral Trap. Spiral Trap. Tak. No to tak, jeszcze nie mamy właśnie tego tekstu i trzeba pomyśleć nad tym, o czym by tu można było śpiewać. Ale lubimy go grać, bo jest dużo energii i tak naprawdę jestem pewien, że nie wszyscy zauważyli, że nie ma tekstu tutaj. Bo po prostu weszli w tę energię właśnie i o to nam chodzi, grając muzykę. Tak? Nie, chciałem zażartować bez sensu. Dobra, nie mówmy. Dziękuję, Oskar. So please let me friend your beautiful boy. I feel alone now, but I'm feeling fine. And you gave all the lines right every time. I think I wonder too much late at night. And it hit so much harder than never before. You won't erase for the Dzięki wielkie za dzisiejszy wieczór jeszcze raz. Nazywamy się Kerdy Kiec, było nam bardzo przyjemnie tutaj zagrać. I gotta step outside now. Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Curly Heads, nagranego w Trójce w 2015 roku przez Przemka Nowaka. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia.